برگ سبز، برنامه شماره 77. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. Oh. به تمنای وصال تو یگانه اشکم بودم اشکم بودم هر مژه چون سیل روان آی آی به زبانی سخن وصف تو گویم هر کس به زبانی سخن وصف تو گویم بلبل به غزل خوانیان قمری به ترانه هر کس به زبانی سخن وصف تو گویم بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه گه متکف دیرم و گه ساکن مسجد یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه Hey. دود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. مقصود من، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بانه. من صاحب خانه راه کعبه بود من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. امید بهایی به وفور کرم تو، امید بهایی به وفور کرم تو، نه از عمل خیش و نه از اهل زمان، گر نظر کنم سو گرسنه چشمم سیری ندارد کویند Yeah, رفته بیرون شد و هوایش سیری می کرد لیلی صفتی بدید و مجنون شد و رفت سالی به هوایش سیری فتی بدید و مجنون شد و زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. این بود برگ سبز شماره 77 که با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. اشعار از عطار، شیخ بهایی و عراقی. آهنگ بیات اصفهان.